program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 lipca, minęła 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Świnoujściu zaczęła się akcja wydobycia niewybuchu z czasów II wojny światowej. Lada dzień zapadnie decyzja, czy Ursula von der Leyen zostanie szefową Komisji Europejskiej. Jak donosi nasza korespondentka, Niemka nie może być jeszcze pewna, że obejmie to stanowisko. Blackout na Manhattanie dobiegł końca. Przez kilka godzin prądu nie miało kilkadziesiąt tysięcy osób, nie jeździło wiele linii metra. Odwołano spektakle na Broadwayu. W Świnoujściu rozpoczęła się akcja podnoszenia niewybuchu z czasów II wojny światowej. Marynarze wydobywają brytyjską lotniczą minę morską zalegającą na głębokości około 6 metrów na skraju toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Prace mają potrwać około 4 godzin. Po podniesieniu miny zostanie ona przetransportowana na poligon morski i zdetonowana. Mieszkańcy muszą się liczyć z tego powodu z pewnymi utrudnieniami. Na czas akcji tor wodny Szczecin-Świnoujście został zamknięty. W trakcie transportu niewybuchu będzie też wstrzymane kursowanie promów na obu świnoujskich przeprawach. Przewiduje się, że nastąpi to między godziną 8 a 9. W tym czasie planowana jest także ewakuacja ludzi z obszarów położonych najbliżej nabrzeża. Dotyczy to około 160 mieszkańców miasta. Teraz w tym serwisie ciąg dalszy politycznej układanki w Parlamencie Europejskim. To właśnie ta instytucja we wtorek ma podjąć decyzję, czy Ursula von der Leyen będzie szefową Komisji Europejskiej. Jak wynika z ustaleń naszej korespondentki Beaty Płomeckiej, Niemka nie może być jeszcze pewna wyboru. Największa grupa w Europarlamencie, centroprawica, czyli rodzina polityczna, z której wywodzi się Ursula von der Leyen, już zadeklarowała poparcie. Kolejne dwie frakcje, socjaliści i liberałowie, uzależniają to poparcie od spełnienia kilku warunków. Jednym z kluczowych dla nich jest stanowczość wobec przestrzegania praworządności. Tak mówił szef liberałów Dacian Cioros. Potrzebny jest jasny mechanizm monitorujący przestrzeganie zasad państwa prawa powiązany z sankcjami. A tak mówiła szefowa socjalistów Iracy Garcia Perez. Czekamy na odpowiedzi w najbliższych dniach i później przedyskutujemy, jak głosować. Przy wciąż niepewnym stanowisku socjalistów i liberałów i sprzeciwie zielonych, którzy już zapowiedzieli, że nie poprą Niemki, bo nie usatysfakcjonowały ich jej wypowiedzi, kluczowe mogą okazać się głosy konserwatystów, do których należą europosłowie PiSu. Rząd z kolei mógłby oczekiwać w zamian dobrej teki w nowej Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po dużej awarii przywrócono dostawy prądu do centrum Manhattanu w Nowym Jorku. Dzielnica, w której mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób, przez kilka godzin była pogrążona w ciemnościach. Nie jeździło wiele linii metra, odwołano spektakle na Broadwayu. Nie działały też latarnie i światła na skrzyżowaniach. Ruchem kierowali nie tylko policjanci, ale i sami Nowojorczycy. Gubernator stanu zarządził śledztwo, które ma ustalić, dlaczego doszło do tak dużej awarii sieci energetycznej. Na koniec jeszcze z Nowego Jorku przenosimy się do Luizjany. Tropikalny sztorm Barry, który na krótko zmienił się w huragan, przechodzi przez ten stan. Zza oceanu Mark Wałkuski. Zgodnie z prognozami, tuż przed uderzeniem w wybrzeże Luizjany prędkość towarzyszącego Barremu wiatru wzrosła do 120 km na godzinę, czyniąc go huraganem pierwszej kategorii. Później szybko jednak osłabł i ponownie zmienił się w tropikalny sztorm. Na szczęście w ostatniej chwili Barry skręcił na zachód, co sprawiło, że jego centrum przeszło ponad 250 km od liczącej 1 300 000 mieszkańców aglomeracji Nowego Orleanu. W innych częściach Luizjany fala powodziowa i padający deszcz spowodowały powodzie i podtopienia. Ratownicy ewakuowali helikopterami kilkanaście osób z niewielkiej miejscowości położonej na terenach zalewowych. Ponad 120 tysięcy budynków straciło prąd. Władze stanu Luizjana ostrzegają, że zagrożenie jeszcze nie minęło, ponieważ Barry przyniósł ze sobą intensywne opady deszczu, które mogą nadwyrężyć system wałów przeciwpowodziowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja z kraju. Rock, swing, pop i folk zabrzmią na kolejnej odsłonie największego wydarzenia muzycznego Polskiego Radia, festiwalu Lata z Radiem w Pucku. W najbliższy piątek i soboty na Stadionie Miejskim wystąpią Daria Zawiałow, Muniek i Przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, Warszawskie Kombo Taneczne i Kapela ze Wsi Warszawa. Paweł Mazurczak z tej ostatniej formacji chwali taką muzyczną różnorodność. Uważam, że to świetna idea, żeby ludziom, którzy generalnie chodzą na koncerty tych zespołów, które i tak wszyscy znają, słyszeli je w radiu, jednym, drugim, trzecim i tak w każdym supermarkecie one grają. I oprócz tego przy okazji będą mogli usłyszeć coś, czego na co dzień nie ma szansy złapać w mainstreamowych rozgłośniach. Właśnie kapela czy warszawskie kombo taneczne. Jest też szansa, że zarażą się troszeczkę ludzie inną muzyką niż tylko ta, która jest taka najbardziej popularna. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Koncerty transmitowane będą na antenach Polskiego Radia i na polskieradio.pl. Z Pucka będą też nadawane trójkowe audycje. Zapraszamy do Trójki, czy lista przebojów programu trzeciego. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Obecnie termometry pokazują 11 stopni w Jeleniej Górze, 14 w Łodzi, Lublinie i Warszawie, 16 w Gdańsku. W ciągu dnia najcieplej będzie na zachodzie. Tam termometry pokażą 23 stopnie. Na zachodzie, wschodzie oraz w południowej połowie kraju przewidywane są burze. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Lipcowa premiera w cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Halo. Pan inspektor Stanisław Przemuda? Pani minister chciała z panem porozmawiać. No tak. Panie inspektorze, niech pan sobie odpuści i szuka prawdziwych złodziei tej gitary. Rozumiemy się? Będą niespodzianki. Wojciech Fułek. Satisfaction. Reżyseria Paweł Chmielewski. No może to wcale nie gitara jest tu kluczem do tajemnicy? To dzisiaj po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. To będzie bardzo historyczne spotkanie, ponieważ 609 lat temu, 15 lipca na polach grunwaldzkich rozegrała się największa bitwa religijna średniowiecznej Europy. Od piątku na polach grunwaldzkich trwa 22 spotkanie rekonstruktorów owej bitwy. Przyjechały rodziny, widzowie, no i muzycy, którzy wspierają i ubarwiają całe wydarzenie co roku, od 22 lat. W tym roku, nie po raz pierwszy zresztą, owe wydarzenie ubarwia, umuzycznia zespół Roderek. Thank you. Alcedo Truvera, zespół Roderick, no i ze mną przedstawiciele zespołu w osobach Mariusza Rodziewicza i Dawida Leszczyka. Witam was jeszcze raz pięknie. Witamy, witamy. Witamy. Mariuszu, ty grasz na gitarolutni. To wyjaśnij nam, co to za instrument. Znaczy, na gitarolutni czasami grywam, tak, faktycznie. Ale powiem szczerze, najczęściej jednak to na fletach prostych. I gitarolutnia, no to wiadomo, jak wpasowujemy się w te klimaty na imprezach rekonstrukcyjnych, no to taki instrument, wiadomo, bardziej pasuje. Natomiast jeżeli często mamy taką formę jednak dość mocno koncertową, sceniczną, wtedy to są bardzo różne instrumenty. A perkusja jak się wpisuje w muzykę dawną, bo ona tak troszeczkę jakbyście w rozkroku stali pomiędzy dawnymi a nowoczesnymi czasami? No oczywiście inaczej też wygląda granie sceniczne w plenerze, a inaczej, gdy podchodzimy do płyty, która jest nagrywana w studio. I co? I wtedy perkusja jest niezbędna? Urozmaicamy. Kiedyś w średniowieczu rolę perkusji, jaki instrument pełnił? Tego nabijania rytmu czy trzymania rytmu? To znaczy, się, to jest tak naprawdę też jeden z najstarszych instrumentów obok fletu. I to jest, to są po prostu bębny, kiedyś to po prostu bęben zazwyczaj obciągnięty skórą, nie wiem, jak mięcią, i ta membrana była mocno naciągnięta, wiązana takimi sznurkami, prosty bęben po prostu, w który uderzało się pałą. Często takie bębny widzimy w przemarszach, właśnie na rekonstrukcjach. Tak to wyglądało. Truwerzy, truba, duży. Jaka jest między nimi różnica? Funkcjonowali na południu Francji, ale to jest ta sama forma, bo tak naprawdę, no o ile, no tak tutaj możemy powiedzieć truwer, a przecież powiedzmy we wczesnym średniowieczu to był rybałt, też pieśniarz. Znaczy to były postacie, pieśniarze, wędrowni poeci, którzy właśnie byli tak naprawdę też taką żywą gazetą, można powiedzieć, owych czasów, bo zbierali przeróżne informacje. Niektóre przekuwali, na, że tak powiem, na pieśni. Gdzieś tam właśnie takim przykładem jest pieśń o Rolandzie, tych pieśni o czynach walecznych. A czy zespół Roderick trochę jak taka właśnie średniowieczna gazeta? Powiem tak, no my głównie tworzymy swoją muzykę, jest to może ja powiem inaczej. Roderick jest moim projektem solowym, do którego zapraszam różnych muzyków. Dawid akurat gra ze mną od lat, jest też taki właśnie trzon zespołu, który współpracuje od wielu lat. Później oczywiście wymienię członków zespołu, ale jeśli no, miałbym odpowiedzieć na pytanie, to no, gramy przede wszystkim muzykę autorską, inspirowaną brzmieniami średniowiecza. Też sięgamy do utworów tradycyjnych, średniowiecznych. Jeśli już to wykonujemy, to staramy się, żeby ta aranżacja była też taka, żeby dużo dać od siebie. A kim jest Roderick? W tej muzyce. Są dwie postacie, z którymi można to kojarzyć. Roderick, król Wizygotów, on akurat źle skończył. I też Łodełyk z Monty Pythona, Żywot Błajana, wszyscy pamiętamy tą opowieść i też często pytano mnie, skąd się to wzięło. No to myślę, że po części Łodełyk to jest dość takie zabawowe. A nasz zespół podchodzi z dużą energią, też z pewnym dystansem i poczuciem humoru do pewnych kwestii. My na scenie też lubimy pożartować, więc... A o czym opowiada utwór Amaranda? Amaranda. Amaranda jest utworem autorskim, który powstał we wsi Brzeziołąka bodajże 7 lat temu. I no, został napisany w nieznanym języku, który sam stworzyłem po prostu, opierając się o grupę języków gdzieś tam, powiedzmy, łacińskich. Bardzo rozbudowana, chyba najbardziej rozbudowana forma instrumentalna na tej płycie Celtia. Thank you. no, no, ena, aria marande. Amaranda. Płyta Celtia, płyta, która została zarejestrowana rok temu, czyli w dziesięciolecie zespołu Roderick. Moimi gośćmi są, przypominam, Mariusz Rodziewicz i Dawid Leszczyk. 10 lat. Powiem szczerze, że akurat nie wszystkie utwory były zarejestrowane w zeszłym roku, bo tak naprawdę w różnych latach były rejestrowane. Ale tutaj Dawid mi podpowiada, że jest zadowolony z Amarandy. Co, Dawid, tam... Dawidzie, dlaczego jesteś zadowolony z Amarandy? Szczypło? W tym utworze moja partia perkusji jest najbardziej rozbudowana z całej płyty. Pamiętam, że kilka rzeczy też powstawało na miejscu podczas samego nagrywania, w tym kawałku akurat. No i kilka rzeczy też było improwizowanych w trakcie nagrywania, czyli... Ale to wyszło na dobre. No, po prostu już się nie powtórzę. Twoje solo. Tak, to była improwizacja. Panowie, a lepiej gra się wam w studiu właśnie, kiedy jest cisza, kiedy nie ma publiczności, kiedy coś jeszcze można powtórzyć, czy z tą energią, która jest pod sceną? O, to jest dobre pytanie, bo to tak naprawdę są trochę dwa inne światy, ale myślę, że jeżeli jest dobre przygotowanie przed koncertem, bardzo dobre i człowiek czuje się, muzyk czuje się komfortowo. I tak samo jest, i tak samo w studio. Jest, chodzi tutaj o kwestię przygotowania. To daje komfort psychiczny, że wszystko jest dopięte. Aczkolwiek jest często tak, jak właśnie wspomniał Dawid, że czasami jest no niby już gotowa forma utworu, ale coś przychodzi do głowy i okazuje się, że jeszcze coś dodajemy i powstaje coś fajnego. Ja osobiście bardzo lubię pracę w studio. Bardzo lubię nagrywać. Dawid, a ty? Też. Kilka płyt nagrałem i za każdym razem jest to no, duża jakby nauka i doświadczenie nowe. Ale porównanie, co bardziej lubię, no, nie da się jakby, bo to są dwa różne światy i każdy z nich jest no, dla mnie ciekawy. Jeszcze może uzupełnię, że czasami jest tak, że no co z tego, że zespół jest przygotowany dobrze i tu też bardzo dużo zależy od realizatora dźwięku, tak jak i zarówno przy graniu koncertów live, jak i właśnie przy nagrywaniu studyjnym. To ma bardzo duże znaczenie. I kto stoi, kto kręci gałkami. A czy znaczenie ma energia publiczności? Kiedy stajecie przed publicznością, zaczynacie grać i widzicie, jak ona reaguje, odbieracie to dla siebie, inaczej wam się gra w zależności od tego, jaki nastrój ma publiczność? No tak, to jest jak z Red Bullem, dodaje skrzydeł. Oczywiście, że ma to znaczenie, że ta energia się po prostu przekłada jakby z publiczności na nas i odwrotnie. Jest to obustronne. To jest. A kto jest frontmanem w waszym zespole? Mariusz. Tak wyszło? Kierujesz troszeczkę zespołem? Obserwujesz, jaka jest ta energia w publiczności, jak publiczność reaguje i na przykład decydujesz się, że zmieniamy utwór, gramy coś szybciej. Bardzo często tak jest. Jest ułożona jakaś setlista, ale sytuacja no, wymaga, na scenie okazuje się, że czegoś innego. Zdarzają się takie sytuacje. I co? I szybko cały zespół musi zareagować? Musi zareagować. Improwizować również? Jest po prostu gotowy na to. Czyli musisz grać z zespołem, który się świetnie zna, bardzo dobrze rozumie i ma do siebie zaufanie. No to masz taki kręgosłup takich ludzi, z którymi grasz najczęściej. Tak, to jest taki podstawowy skład, bo no, może ja powiem od początku, jak to wygląda. Roderek jest moim solowym projektem i współpracuje z muzykami z całej Polski. Tak naprawdę trudno mi teraz było policzyć, ale jest taki faktycznie taki stały jakby ten kręgosłup, jak to ładnie nazwałaś. I faktycznie Dawid gra ze mną od kilku lat. Dawid Leszczyk na perkusjonaliach, Agnieszka Bączkowska skrzypce, Adrian Neyman gitara basowa, Tomasik gitara elektroakustyczna, wokale. Oczywiście tych muzyków jest o wiele więcej, mógłbym naprawdę wymieniać, bo przecież i na płycie pojawia się więcej osób. Tutaj też współpracowałem z Katarzyną Dubaniowską, też świetną skrzypaczką, Jakubem Jarczyńskim na perkusji. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo muzyków. Ci muzycy są też na stronie roderek.pl. Wkrótce też będzie to wzbogacone o informacje o tych muzykach. Tutaj gościnnie na płycie Celtia wystąpił Łukasz Kłos, Diembe, Michał Podleśny na dudach, Agnieszka Bączkowska skrzypce, Tomasz i gitara elektroakustyczna, wokale, Maciej Klim perkusjonalia, Lidia Ulatowska skrzypce, Adam Dudek gitara elektroakustyczna, basowa też, Witold Hercyk perkusja. Także jak widać, na muzyków jest wielu, ale jak też mówię, nagrywamy płytę, to wymyślam czasami różne instrumenty, które chcę, żeby zaistniały w danym utworze. I potem szukasz muzyków. Tak, ale też chciałbym powiedzieć, jeżeli rozmawiamy o trzonie, to właśnie też od 2 lat współpracuję z bardzo fajnym duetem, takie małżeństwo, Paweł, Lidia Ulatowscy. I właśnie tutaj Lidia pojawiła się też na płycie. Płyta Celtia na dziesięciolecie pracy zespołu. To taki utwór, to właściwie zbiór 7 utworów podsumowujących tych 10 lat, takich najbardziej sztandarowych? Można tak powiedzieć, bo utwory były nagrywane w różnych studiach. To nie było tak, że było to jedno studio. Mówimy o realizacji dźwięku, to też i to fajne nazwiska, bo na przykład Robert Strzednicki, który jest producentem Riverside, trochę inna muzyka, progresywna, ale nam tutaj też robił miksy. Same utwory były nagrywane w studiu, między innymi Szymon Dynia, Grzegorz Jurek, Adam Dudek i Jarosław Wicher, którym bardzo dziękujemy za realizację, bo no to było dużo pracy naprawdę nad płytą. A też były ciężkie warunki, jak pamiętamy. Tak. Dwa utwory nagrywaliśmy w bloku. Tak, u kolegi Adama i po kilku minutach, kiedy zacząłem nagrywać bębny, no niestety sąsiedzi zareagowali i kazali natychmiast przestać, ale zdążyłem nagrać i Udało się. No, chociażby chciałoby się jeszcze powtarzać i robić kolejne wersje, ale już nie dało rady. No, pomysł to nagrywania płyty w bloku to może nie jest najlepszy pomysł. Ale to jest też przedziwna ja też muszę powiedzieć, przedziwna sytuacja była, bo kolega zbudował sobie te studio nagrań w bloku i zamówił u stolarza taką kabinę dźwiękoszczelną, która w ogóle miała drzwi. To było z grubego materiału, z drewna. To była jak zamknięta komora. Jak już się tam wyszło do środka i zatrzasnęło, to koniec. No i była taka sytuacja, że nasz producent wszedł do tej kabiny i po prostu testował ją i po prostu się tam zatrzasnął. Okazało się, że nie może stamtąd wyjść. Po prostu źle była skonstruowana klamka i siedział tam ileś godzin i znalazł jakiś pobijak od stopy, jakiś taki szpikulec i taką dziurę wydrążył w ścianie i wylazł stamtąd jakoś i od razu do mnie zadzwonił, żebym przyjechał. No to takie wspomnienia. Z nagrywania płyty. No to Kerry Polka. Tak. Zasłuchałam się w Polkę, Roderyk, zespół. Panowie, o czym odpowiada ten utwór? Polkowy bardzo. Ja może powiem najpierw, że Dawid przed chwilą wspomniał, to w tym utworze sąsiedzi przerwali. Ale powiem tak, i bardzo dobre pytanie, bo tutaj pojawia się pewna postać. Jak słyszymy, są dudy, a na dudach grał Michał Podleśny, którego serdecznie zapraszamy. W tej chwili mieszka już w Zamościu, a tutaj zanim nagraliśmy ten utwór, to układaliśmy formę tego utworu w takiej wiosce koło Strzelina. W takim starym domu był ogród, ognisko i naprawdę akurat przyznam szczerze, niekiedy różne utwory powstają zapewne w różnych okolicznościach, a naprawdę... ten utwór, można powiedzieć, był tworzony właśnie w takich sielskich klimatach, przy ognisku dosłownie. I muszę to powiedzieć teraz, za chwilę odpowiem na to pytanie twoje, ale coś mi się przypomniało, kiedyś jechaliśmy na próbę i przejeżdżaliśmy przez taką małą mieścinę i ten dudziarz powiedział coś takiego: widzisz, Mariusz, zobacz na tych wszystkich ludzi. To nie chodziło mu o jakiś tam specjalny wygląd zewnętrzny, jak specyficzna wioska była. I mówi tak: tutaj w tej wiosce ludzie wyglądają jeszcze do 25 roku życia, a później jak ręką odjął. Taki żartowni z niego, ale po prostu pamiętam to. I właśnie ten sam Michał powiedział, i mówię: Michał, no ty przyniosłeś pomysł, jakby powiedz mi, co to w zasadzie jest ta Kerry Polka. No, Michał powiedział po prostu, że żadne wesele nie odbędzie się bez tego utworu na Zielonej Wyspie. Tak naprawdę jest połączenie dwóch tradycyjnych utworów, Kerry Polka i The Rattling Bog. Połączenie dwóch utworów, ale właśnie tam dodałem trochę takich nietypowych fletów, jak na ten rodzaj muzyki. Troszkę może to brzmi nawet... Ktoś mi powiedział, w jakiejś recenzji było napisane, że intro brzmi po indiańsku. Więc dlatego ja zawsze uważam, że jeżeli robić utwór tradycyjny, zróbmy to albo lepiej, albo inaczej, bo na pewno nie ma sensu powtarzać tego samego. A instrumenty tradycyjne, etniczne, które wykorzystujecie, to są instrumenty, które są robione ręcznie, bo są zespoły, które parają się właśnie jakby tworzeniem na nowo przez siebie albo zamawianiem u lutników. Tak. W tej chwili właśnie gramy z dudziarzem Dariuszem Kubickim, który właśnie takie instrumenty wytwarza, robi dudy, szamaje przeróżne takie instrumenty i trzeba przyznać, że robi to na bardzo dobrym poziomie. Zresztą takich wytwórców jest troszkę, nie za dużo w naszym kraju. Gdzieś w Bieszczadach siedzi sobie pan i struga taki instrument. A powiedzcie to, mi, czym się różni? Czym się różni ten instrument w jakości, w dźwięku od takiego kupionego w sklepie, robionego fabrycznie, na wasze ucho? Takie instrumenty często są też robione pod zamówienie konkretne, pod konkretny na przykład strój. Jest to też kwestia drewna, materiałów, z których jest to wykonane. Wiadomo, że inaczej podchodzi się, jeżeli ktoś składa indywidualne zamówienie. To jest tak, troszeczkę tak, jak no, mamy, przychodzą święta, chcemy zjeść, przepraszam, to było gastronomiczne porównanie, ale w związku z tym, że lubię gotować, to tylko to mi już przyszło do głowy. Ktoś chce zjeść dobrą białą kiełbasę. No to jaka będzie lepsza? Tą, którą się zrobi w domu, czy ta, która, kurczę, tą, którą się kupi, nie wiem, w jakimś markecie? Nie chcę też robić jakiejś antyreklamy, ale wydaje mi się, że domowa jest jednak lepsza. I tak samo jest właśnie z kwestią instrumentów, które robi się pod zamówienie indywidualnie i można do tego inaczej podejść. Skąd wiecie, jak ta muzyka brzmiała? Przecież nikt jej nie zarejestrował. No nie wiem, kiedyś... Nie wiemy. Znaczy ja powiem tobie tak, kiedyś to było tak w czasach jeszcze pierwotnego człowieka. Jeden, tak jak powiedział świętej pamięci Lech Stanisław Franas, który współpracował z Roderykiem swoją drogą i jeszcze o nim na pewno dzisiaj wspomnę, ale powiedział coś takiego: Mariusz, kiedyś to było tak, człowiek uderzał kamieniem o kamień, drugi kiwał głową, dzisiaj jest tak samo, są tylko droższe instrumenty. Chyba tylko na bazie tych instrumentów jak one brzmią i znaczy, możemy się tylko domyślać. Zależy, że jak daleko sięgamy, bo wiadomo, że te pierwsze zapisy, ta notacja kwadratowa, tak, tutaj możemy wspomnieć Adam de la Halle, jakby jeden z tych pierwszych który to opracował, ale jeśli chodzi o zupełnie muzykę pierwotną, to można tylko się domyśleć. Ostatnio chociaż Tomasz Tomasik, gitarzysta z tym współpracuje, puszczał jakiś utwór, który niby jeden z najstarszych utworów na świecie, który ma jakiś sumeryjski, który ma ileś tysięcy lat. A zapomniałem w sumie zapytać, skąd oni to mają, ten zapis? No. Jakiś zapis zupełnie prymitywny, który został przez mądrych ludzi rozszyfrowany i nagrali to. Brzmiało to bardzo ciekawie. Więc były prymitywne jakieś zapisy, które coraz bardziej są odczytywane. Ale ta muzyka średniowieczna była zapisywana w notacji kwadratowej, tak to się nazywa. Ja przyznaję, że nie znam nut. Ja w moim przypadku komponowanie muzyki i w ogóle tworzenie to jest po prostu bardzo dobrze wyrobiona pamięć muzyczna poparta czystą improwizacją. A Bitwa nad Warcian to zupełnie inna konwencja, inny utwór wokalny. Tak, tu sięgamy do zupełnych prapoczątków Roderyka, bo ja może powiem, że to się rozpoczęło w moim mieście rodzinnym w Międzyrzeczu, tam w Międzyrzeckim Zamku Kazimierzowskim. Tam była taka sytuacja, że dostałem przydział barda, być bardem. Bardzo miło wspominam te czasy, naprawdę, i też pozdrawiam całą ekipę, która teraz być może nas słucha z Międzyrzecza, przyjaciół, z którymi działałem. Zakładaliśmy Bractwo Rycerskie i właśnie tam były pierwsze dźwięki. Wyglądało to tak, że jeździliśmy na różne imprezy, festiwale kultury średniowiecza i ja tam sobie coś brzdąkałem przy ognisku na gitarze. To było poparte jakimś oczywiście humorem. Dużo wtedy czytałem o bardach, pieśniarzach. W którymś momencie po prostu jakieś bractwo zadzwoniło, czy nie mógłbym zaśpiewać te pieśni, bo robią imprezę, a ja tam mam te pieśni truwerów. To było, pamiętam, pierwszy występ publiczny, gdzie dostałem wynagrodzenie. To był Złocieniec. 2000, już nie pamiętam, teraz 7 rok, chyba nawet mam ten dyplom przy sobie gdzieś jeszcze. I tak się zaczęło. Najpierw byłem sam i śpiewałem pieśni truwerów, stylizowane właśnie takie, można powiedzieć, że dużą inspiracją był Jacek Kowalski, to na pewno. Ale też i Robin Hood, i te wszystkie inne klimaty. Słuchało się wtedy kaset magnetofonowych. Nie było zbyt wiele zespołów tego typu. Przyznam szczerze, można było policzyć na palcach, no nie jednej, dwóch rąk można. Karantu Hill, Open Folk, White Garden, może Percival, i tak naprawdę to się dopiero rozwijało. Dzisiaj tych zespołów jest znacznie więcej, ta scena się naprawdę mocno rozwinęła. Ale wracając do meritum, zaczęło się to na Międzyrzeckim Zamku i wspominałem o Lechu Franasie, który już jest tam daleko, w świętej pamięci Lech. Fantastyczne teksty. Moim zdaniem miał taki sam geniusz sobie, może podobny jak Waligórski. Andrzej, swoją drogą tutaj jest ulica Waligórskiego, całkiem nieopodal nas. I było to tak, że spotykaliśmy się na zamku, był jakiś pomysł. I też w wielu kwestiach pomagał mi tekstowo. On mnie uczył rymów, form w ogóle lirycznych. I Bitwa na Odwarcie to jest właśnie w ogóle pierwszy utwór zarejestrowany studyjnie Roderyka i on powstał właśnie na Międzyrzeckim Zamku bodajże właśnie w roku 2006-2007. Już nie nadejdzie zbrojna konnica, za późno surmy zabrzmiały. Legła w gruzy ostatnia strażnica, walczy jeszcze Henryk i ostatnie dwa oddziały. Bramy strzaskane, nie widać nieba, ty dzielnie się bronisz, Henryku. Posępnie patrzy kamien na wieża, gród twój w opałach, już nie ma strażników. Broni Henryk grodu swego, do góry wznosi miecz. Nie uchroni losu tego, bo wszyscy pójdą na pewną śmierć. Świszczą topory i błyszczą miecze, ostatni oddział się broni. Jeszcze przed zmierzchem nadejdą chówce, Ludwik oddziały podwoi. Znów od północy wraz z oddziałami graf Konrad na pomoc bierze. Orzeł Henryka trwa nad gruzami, czerwony jak krew rycerzy. Broni Henryk grodu swego, do góry wznosi miecz. Nie uchroni losu tego, bo wszyscy pójdą na pewną śmierć. Choć zburzone już wszystkie barykady, Bóg za Boga tego miasta nie ocali, to pamięć o nich wzleci pod niebiosa i pamięć o tych, co z życiem pozostali. Landsberskie szyki wzięte w kajdany, Ludwik triumfuje w swej chwale. Kiedy powróci Edgar z wyprawy, znajdzie tylko zgliszcza i trupy pokonanych. Bronił Henryk grodu swego, do góry wznosi miecz. Nie uchroni losu tego, bo wszyscy pójdą na pewną śmierć. Broni Henryk grodu swego, do góry wznosi miecz. Nie uchroni losu tego, bo wszyscy pójdą na pewną śmierć. Bitwa nad Warcian, Mariusz Rodziewicz, Trubadur. Mariuszu, a skąd taki temat angielskiej bitwy? O, angielska bitwa. Za chwilę powiem, ale ja jeszcze chciałbym tylko wtrącić jedną rzecz bardzo ważną, bo tutaj na darbuce i również śpiewał, na darbuce grał Maciej Klim, który jest w tej chwili w Londynie. I Maciej Klim tworzył duet, graliśmy razem jako duet przez 2-3 lata. Później Maciej właśnie wyjechał i chciałem go serdecznie pozdrowić. Bitwa nad Warcian tak naprawdę był dedykowany utwór, bo mówi tutaj o Edgarze. Edgar the Raven. Jest taka postać i to ważna, bo to był mistrz bractwa kompanii Landsberg z Gorzowa Wielkopolskiego. My się przyjaźnimy i generalnie kiedyś właśnie Dariusz mówi, słuchaj, może byś napisał jakąś pieśń. No to napisałem, a że jest rzeka Warta w Gorzowie, no to i tam też nieopodal odbywały się treningi bractwa, no to napisałem pieśń Bitwa nad Warcian, która no, nawiązywała do czasów, gdy akurat tutaj książę wyruszył na polowanie. W tym czasie wróg napadł na Włości, no i toczy się bitwa. Tak byłem wtedy zainspirowany, bo co tydzień się jeździło na Festiwale Kultury Średniowiecza, więc taką pieśń napisałem. I taką historię wspólnie stworzyłeś. A co was w tym średniowieczu pociąga? Co fascynuje? Jest taka tajemniczość. Jak wchodziłem do zamku, miałem to szczęście, że jako mały chłopak mogłem wejść do zamku, bo tak jak wspominałem, w Międzyrzeczu jest zamek Kazimierzowski. I jak się tak zaglądało w tą komnatę, czuć było taki zapach takiej starości. To miałem takie wrażenie, że no, jestem tam. Zastanawiałem się, to działa na wyobraźnię. Jak to wtedy wyglądało? Średniowiecze jest ogólnie, wbrew pozorom, mroki średniowiecza wcale nie są takie mroczne. Jak widać, stroje są bardzo kolorowe. Wystarczy zobaczyć tutaj na inscenizacji bitwy pod Grunwaldem, jak to wygląda. I wcale jest nie byłaby to ciemna epoka. I wcale by to nie była ciemna epoka. Tym bardziej, że już, no można powiedzieć, co prawda pod koniec średniowiecza, ale pojawiali się geniusze. Średniowiecze, bardzo fascynująca epoka ludzi wykształconych wbrew pozorom, odkryć niesamowitych, czerpania z dawnych wieków. O, można byłoby opowiadać i opowiadać. Czy was da się zaklasyfikować do jakiegokolwiek gatunku muzyki folkowej? No, jak Dawid uważasz? Zaszufladkować. Da się zespół Roderyk, czy nie? Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę my gramy folka z różnymi inspiracjami i tak samo są tutaj utwory folkrockowe, jak i folkowe etniczne, z dużą przestrzenią tej etniczności. Ale ja bym to określił medieval folk, progressive. Nie wiem. Ciężko jest mi określać to, ale jak czytaliśmy recenzję odnośnie tej płyty, to właśnie napotkaliśmy porównania do często muzyki filmowej, że utwory, że chyba będzie puszczana Hypatia, że utwór mógłby równie dobrze być ścieżką dźwiękową dla jakiegoś filmu. Więc to, co robimy, ma tą różnorodność. Na pewno jest to forma folku. Ale jakiego? Waszego. Niech ktoś powie. Waszego. Folk medieval. Tak, tak. No bo my to prosto z serducha robimy. Koncerty kameralne, festiwale, gdzie wam się gra lepiej? To jest też trudno powiedzieć, bo to wszystko ma swój specyficzny klimat. Duża scena żyje swoim życiem, występ kameralny żyje też swoim życiem. Ja się czuję osobiście i w jednym, i w drugim. A najbliższe dobrze. Koncerty? Gdzie możemy zaprosić? Powiem tak, te najbliższe w tej chwili to będzie, już mówię, Stare Bogaczowice, to będzie 27 lipca. Później 3 sierpnia w Średniowieczu i w Krakowie. 10 sierpnia spotkamy się z Kasztelanem Gniewu, czyli Jarosławem Struczyńskim, bo tam właśnie będziemy grać, a później urlop. A potem będziecie zdobywać Malbork. A za rok pociągniecie pod Grunwald? Na pewno pociągniemy za rok na Grunwald, przepraszam. I też chcemy w ogóle pozdrowić wszystkich organizatorów Grunwaldu i uczestników, bo to jest naprawdę wyjątkowy czas i miejsce i ludzie. Zespół Roderyk, Mariusz Rodziewicz, Dawid Leszczyk, bardzo pięknie wam dziękuję. No i nasza opowieść niech się zamknie utworem Roderyka, oczywiście Rider.